Hej, det här är ett nytt avsnitt av Svensk Internetradio. Nu i slutet av 2006, mellan jul och nyår, kommer detta avsnitt. Där jag vill prata lite om det som händer i USA, om Alex Jones och om hur människor ser på det här idag. Jag tycker det finns en större acceptans idag för alternativradio i Sverige. Och för alternativ information och för den 11 september. Däremot så tycker jag att man kan se väldigt tydligt att jag tror inte att det riktigt handlar om så mycket att informationen inte finns tillgänglig längre. Den hemska sanningen, som jag skulle vilja påstå, är att folk inte bryr sig. Folk bryr sig inte att 3000 människor dog den dagen. Och folk bryr sig inte att ett krig som har kostat enorma summor pengar och enorma mängder liv startades på grund av det. Utan att man någonsin kom fram till vem som låg bakom den 11 september. Folk bryr sig inte, helt enkelt. Jag pratade med en person idag om världen. Och när jag tog upp konspirationsteori med den här personen så fick jag svaret att hur kan du prata om sånt? Då kan man ju bli en sån där som förnekar förintelsen. Jag förstår inte vad konspirationsteori har med förneka förintelsen att göra. När det gäller Alex Jones radioprogram så har det ingenting att göra med något annat än fakta och sanningar. Och absolut ingenting att göra med att förneka förintelsen. Alex Jones förnekar inte förintelsen. Och det finns ingen anledning att göra det heller. Varför skulle man? Men det här är ett typexempel på hur man försöker mörklägga det här området med den 11 september genom att hänvisa till Hitler och nazismen. För man vet att det här är en tankestopp, eller som de säger, crime stop. Vi har inbyggt i våra hjärnor att om man kan hänvisa till att förneka förintelsen, då vill ju folk inte tänka på det. Även om det inte finns någon som helst sanning i det hela. Det spelar ingen roll så länge man kan säga det. Och folk tror på det. Jag förnekar absolut inte förintelsen. Jag förstår inte varför folk ens får för sig det här. Om det inte är så att man börjar kolla i media och börjar se att ofta konspirationsteorier som är efter september skrivs alldeles intill förnekelse av förintelsen. Men vad jag ville komma fram till här, det var att media idag styrs av pengar, eller de som äger media. Media handlar inte idag om att visa sanningen för människor. Journalistik trodde jag handlade om att ta reda på sanningen. Men det gör det inte, utan det handlar om att publicera det som eliten vill att man ska tro. Idag så lever vi i en värld där 99% av människorna, nej 99% av, jag tror att det är 99% av rikedomarna i världen ägs av 2% av befolkningen. Så att det är en enorm mycket orättvisa idag. Och det här har gett utslag i media på det sättet att media inte längre reflekterar något annat än vad folk vill att man ska tycka och tänka. Eller vad sagt, vad de som har pengar, de som är, alltså då menar jag etablissemanget, säger att man ska tycka och tänka. Och det som jag tycker är läskigt, det är att det finns människor som anser att, som inte förstår det här, att man kan faktiskt göra mer skada än nytta på en arbetsplats. Faktiskt. Jag tänker på företag som arbetar som lobby, där man har lobbyister som arbetar för att de vill inte ha en total bild av det hela det de sysslar med. De arbetar som lobbyister där de försöker få igenom sina beslut inom EU. De jobbar på ett stort livsmedelsföretag till exempel. Och de försöker få igenom sina beslut inom EU. För att EU styrs ju idag i stor del av lobbyister som finansieras av stora företag. Och det här, de får bra betalt för det här. De vet samtidigt innerst inne att de inte, att livsmedelsindustrin inte är rakt igenom bra, att det finns mycket skit. De vet att läkemedelsindustrin är, alltså mediciner och sådana saker, en enorm massa av dem är direkt skadliga. Men de vill inte tänka på det. De vill leva i en utopia. Och av samma anledning vill de inte tänka på 11 september. Och de kanske lyssnar på Eckart Tolle till exempel. Eller någon annan sån här New Age-människa. Och till exempel Maya-kalendern. Maya-kalendern har sån här Diksha rörelser idag i Stockholm och i hela världen. Jag tycker inte något fel med de här Diksha-rörelserna. Jag tycker inte något fel att vara glad. Men det finns en ny typ av tänkande inom det här området. Där man ser det som, på ett lite elitistiskt sätt, ser det som att folk som pratar om 11 september, folk som ifrågasätter etablissemanget, folk som ifrågasätter vem som ligger bakom 11 september, folk som ifrågasätter media, de är rädda människor och de styrs av sitt ego. Så ser man det så. De styrs av sitt ego. Och det här är ju väldigt intressant, för är det så att folk som ifrågasätter 11 september styrs av sitt ego? Medan de som jobbar för etablissemanget är glada och lever i nuet och inte ifrågasätter någonting. De är upplysta. Det finns också ett synsätt att de som till exempel tar upp saker som Alex Jones pratar om. Han pratar om att folk som hamnar på barnhem, barn som hamnar på barnhem i USA ges i snitt 7 styckna såna här psykiska mediciner, och att vissa dör av alla dessa mediciner, vissa får upp till 17 mediciner. Och han pratar om de tusentals barn som försvinner och antagligen mördas varje år. Och att det finns organiserad sån här människohandel. Och att det liksom har kommit fram att det i USA har alltså skötts via socialtjänsten, människohandeln. Och tar man upp sånt här med de här människorna som ser sig själva som väldigt upplysta och inte alls fyllda av något ego. Tar man upp det med dem, då säger de, nej, det är inte sant. Den människan som påstår det där, han lever på en lägre energinivå än av rädsla. Och jag bryr mig inte om folk som lever på en sån låg energinivå. Sånt här tänkande finns det idag. Ett tänkande där man ser, ner på dem som pratar om 11 september och de som pratar om att det begås brott inom socialtjänsten eller inom i USA. Eller att det begås, att det byggs koncentrationsläger i USA idag. Enligt Alex Jones, det hörde jag på idag på Alex Jones, på den show som var cirka den 24 december på KLBM 2006. Hörde jag om att de bygger koncentrationsläger, och det var en person som hade varit på de här koncentrationslägen som var och pratade där. Alex Jones sa att han själv skulle åka dit och kolla på det där. De har till och med lekplatser där barnen ska få leka en timme per dag. Och det här ska då vara för illegala invandrare till att börja med, och senare även för amerikaner. Och det är alltså hela familjer som man ska ta till koncentrationslägen, inte bara enstaka individer. Om man berättar sånt här för folk, då vill de inte prata med en. De vill inte tänka på sånt. De vill tänka positivt. De säger att man sprider negativa känslor, att man är negativ, att man är en negativ källa. Och att man måste leva i nuet och vara positiv, och att det är ens ego som styr det hela. Att man måste lära sig att se på sitt ego. Den här typen av predikande kommer från de som lyssnar på Eckhart Tolle, har jag upptäckt. Eller andra sådana här New Age-människor. Inget fel på Eckhart Tolle, jag har själv lyssnat på honom. Och han gjorde en helt annan påverkan på mig. Han pratade om nuet, och han pratade om hur fint nuet är. Och en fin ros och sådär. Och jag tycker att det är bra att folk kan uppskatta nuet och en fin ros. Jag tycker att det är helt okej. Och helt rätt. Det är när folk använder det som ett vapen. Nästan. Som ett skäl. Till att inte bry sig. Att inte känna ett ansvar för de orättvisor som händer i världen. Det är det här som jag är lite förundrad över. Det kommer ut via internet enorma mängder om korruption i USA. Nu vill jag inte påstå att korruption finns, tror jag, i hela världen. Men jag tror att det finns en annan typ av korruption i Kina. I USA har vi ett ganska fritt land med många individer som vågar publicera och tror att de har rätt att säga saker så länge de säger sanningen. Det finns i USA någonting som heter First Amendment, som innebär att så länge du håller dig till sanningen så kan ingen åtala dig. Ja, de kan åtala dig, men de kommer aldrig vinna i en domstol så länge det du säger är sant. Och det här tycker jag är en underbar fin regel som vi tyvärr inte har i Sverige. Eller i resten av världen. Sanningen kommer inte att rädda dig om du bor utanför Sverige. Eller vad säger jag, utanför USA. Och det är därför jag tror som det finns så mycket information, så mycket sanningar som kommer ut från USA. För att folk där vågar prata. Och för att folk i USA anser på något sätt att de har ett ansvar för hela världen. Att föra fram sanningen. Jag tycker också att det finns ett självständigt tänkande i USA. Och ett kritiskt tänkande på så sätt att man är beredd att ifrågasätta och tänka själv istället för att bara gå med i det hela. Och vad jag ser ifrån det här kollektiva tänkandet som finns i New Age-rörelsen. Var glad, allting blir bra, le och sådär. Och sen så ja, det är nästan, det är ju hemskt ju. Om folk inte har rätt att ha en egen vilja och följa sina egna tankar. Och ego, vad är det för något? Vi vet ju att alla människor har en hjärna. Om vi inte har rätt att använda vår hjärna, då är vi ju som djur. Och vad händer med djuren idag? De regeras av människor. Alla djur idag är totalt underlägsna människan på grund av att de inte har någon hjärna. Så är då målet med de här New Age-rörelserna att folk ska bli som djur och kunna köras fram och tillbaka som boskap innan slakten. och glada gå in till slakten och säga: jag är en upplyst människa, för jag ler och jag ifrågasätter inte. Jag använder inte min hjärna. Med andra ord, jag har inget ego. Jag är inte egoist, för jag tänker inte självständigt. Jag ler och jag lever i nuet. Och nu kommer någon säga att jag sprider negativa tankar. Åh, och jag har ett sånt stort ego, kommer någon säga. Åh, jag kan inte tolerera en människa med ett sånt stort ego, säger någon annan. Jag kan tolerera 99% av alla människor på jorden, men vissa egon kan jag inte tolerera. Människor som tänker självständigt. Det är så de definierar en egoist. En människa med ett stort ego. Och då tycker jag att det här handlar inte om New Age. Ja, det kanske det gör. Det handlar om New Age, men det handlar inte om upplysning. Upplysning handlar om kunskap. Kunskap och sanningar. Ja, visst kan man bli upplyst som ett djur. Ett djur tycker jag är upplyst. Jag tycker att alla djur är upplysta på ett sätt. De lever utan depression. De lever ett lätt liv sinnesmässigt. De tänker inte så mycket. De bara lever. De planerar inte. De tänker inte på vad som hände för länge sedan. De har inga trauma de måste bearbeta i, som kan ha hänt för flera veckor sedan. Ja, till viss del så förekommer det ju faktiskt att djur kan. Men alltså det här med trauma och det här med att gå och bära på saker och långsinta människor. Och, ja, i och för sig, djur kan vara långsinta. Men men djur har ju en sorts av ointelligent upplysthet. Men det gör också att de är väldigt maktlösa inför människan som har en hjärna. Och med denna makten då, är det så att makt leder också till depression? Att makt, när man tänker på att jag har hört att de största ledarna nästan i världen äter antidepressiva medel, har jag hört i ett fall, så börjar man ju undra, finns det en koppling där mellan? Jag tror att det finns en viss koppling mellan att ha för mycket pengar och ha för mycket och att vara ledsen. För att det finns alltså att leva utan pengar och att ha ett liv där man inte har ägodelar, det kan leda till en viss typ av lycka. Dels när man vänjer sig vid det, för det här är någonting men sen kan det också leda till problem om man inte klarar av det, på så sätt att det finns missbrukare och sånt där som bygger upp problem. Och det finns många olika missbruk i världen. Allt ifrån kaffe till tv kan vara ett missbruk. Det finns så många olika missbruk. Ett sätt att bli omedveten som folk använder sig av. Och jag vet inte, men vissa människor, vi tror vissa människor känner sig hotade av vissa information och sådär. Och det tror jag kan handla mycket om att det inte är rätt för dem. Och då tycker jag inte man ska tvinga på dem det heller. Men jag är bara lite frågande inför vissa människor som pratar om Eckhart Tolle eller något sånt där. Och sen samtidigt pratar om att de har liksom, mår så bra, och sen samtidigt verkar de liksom inte riktigt vara beredda. Jag menar, om du har en människa som har en forskarutbildning och är väldigt kunnig, så att säga, rent intellektuellt, men samtidigt inte är beredd att ens ta reda på någonting om 11 september. Jag vet inte, men kan vi inte säga så här att om 11 september, om det förblir ouppklarat, kan vi inte säga då att det kan lika väl hända igen? Därför att så länge det är ouppklarat så kommer de som har gjort det veta att det går att göra igen. Är det inte bättre att man ser till så att man vet vad som orsakar allt, vet hur det gick till, och sen då så kan man med säkerhet se till så att det inte händer igen. Det finns så mycket information idag på internet om hur makthavare, folk som har alltså fått, som lever på enorma summor pengar, skattepengar, alltså myndigheter, alltså regeringar, alltså ja, militära organisationer etc. gör saker emot sin egen befolkning som är direkt skadligt. Och då pratar jag om massmord mot sin egen befolkning, mot de som har betalat den skatten till dem. Är det helt obetydligt? Är det bara negativa tankar som tyder på att man är på en lägre energinivå och att man därför inte är riktigt upplyst ännu? Jag blir nästan rädd alltså, när jag hör sånt. Och då börjar man fundera på vilken typ av mentalitet vi har i världen. Är det någon elitistisk mentalitet där slutmålet helgar medlen? Ja, det var allt för nu. Hej.